وذكر بمثله وليس في حديثهما ثم سأل رجل على رأس الحول وما بعده وقال حدثنا هارون ابن معروف وسريج بن يونس وابو كريب جميعا عن ابن أبي زائدة قال هارون قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني عاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حاء وقال حدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وطرا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وقال حدثني زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى كلهم عن عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وقال حدثني هارون ابن عبد الله قال حدثنا حجاج ابن محمد قال قال ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وطرا قبل الصبح كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي تياح قال حدثني أبو مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل وقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلز عن أبي مجلز قال سمعت عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل وقال حدثني الزهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلز قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل وسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا حديث yang telah dibacakan kemarin dan belum kita terjemahkan yaitu hadis 1751 dari Abdullah bin Umar ana rajulan sala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bainahu bainas sa'ir dari Ibnu Umar dia mengatakan bahwasanya ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara aku berada antara Nabi dan orang yang bertanya faqala ya Rasulullah kaifa salatul layl dia bertanya ya Rasulullah bagaimana salat malam qala matna matna dua rakaat فَإِذَا خَشِيْتَ سُبْحَا فَصَلِّ رَكْعَةً apabila khawatir kamu datang subuh maka solatlah satu rakaat وَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِتْرًا jadikan akhir solatmu itu witir ganjil ثُمَّ سَأَلُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَأَنَا بِذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَا أَدْرِي huwa dhaka ar-rajul aw rajulun akhar faqala lahu mithla dhalik kemudian datang seseorang bertanya kepada Nabi yang mana umurnya sudah hampir 100 tahun. Dan aku berada di tempat tersebut dari Nabi. Dan aku tidak tahu apakah dia adalah laki-laki yang itu atau laki-laki yang lain. Lalu Nabi SAW mengatakan kepadanya seperti itu juga. Kemudian hadis berikutnya 1752 masih dari Ibnu Umar. Qal, seorang bertanya kepada Nabi SAW, maka dia sebutkan ya seperti itu, walaysa fi hadithihima, tidak ada di dalam hadis mereka berdua. Thumma sa'alahu rajulun ala rasil hawul wa ma ba'da. Tidak ada penambahan. Kemudian seorang yang berumur hampir 100 tahun bertanya kepada beliau. Kemudian hadis 1753, wa haddatsana Harun bin Ma'ruf kepada Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, badirus subha bil witri, segera dilakukan witir sebelum datang subuh. Yani badiru bergegas, as-subha waktu subuh. Yani kejarlah waktu subuh dengan witir. Yani jangan sampai masuk witir subuh kita belum witir. Maka bergegaslah untuk mengerjakan witir ya sebelum datangnya subuh. Juga hadis berikutnya dari Ibnu Umar bahwa dia mengatakan, man shalla minal laili falyaj'al akhir salatihi witra. Siapa yang salat malam, maka jadikanlah akhir dari solatnya itu witir. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bidzalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal itu. Kemudian juga hadis berikutnya 1755. Dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu witir. Baik, berikutnya 1756. An Ibnu Umar kana yaqul, Ibnu Umar mengatakan, man shalla minal laili, siapa yang salat dari malam, falyaj'al akhir salati witra qabla subhi. Jadikanlah akhir dari salatnya witir sebelum subuh. Kana kadzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka. Kemudian dari berikutnya 1757 masih dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru raka'atun min akhiril lail. Witir itu adalah satu rakaat di akhir malam. Imam Nawawi mengatakan qauluhu al-witru raka'atun min akhiril lail, witir itu adalah satu rakaat di akhir malam, dalilun ala sihhatil itar bi raka'atin wa ala istihbabihi akhir al-lail. Ini menunjukkan sahnya witir dengan satu rakaat dan dianjurkannya witir itu di akhir malam. Kemudian hadis 1758 juga Ibnu Umar ya Abi Mijlaz Dia mengatakan, aku mendengar Ibnu Umar menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-witru raka'atun min akhiril lail. Witir itu satu rakaat di akhir malam. Ibnu Abbas ditanya tentang witir, faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul raka'atun min akhiril lail. Satu rakaat di akhir malam. Dan aku bertanya kepada Ibnu Umar, lalu dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan raka'atun min akhiril lail. Itu satu rakaat di akhir malam. Itulah witir. Nah, أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو كريب وهارون ابن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد ابن كثير قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهم حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي مثنى مثنى فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى. قال أبو كريب عبيد الله ابن عبد الله ولم يقل ابن عمر. وقال حدثنا خلف ابن هشام وأبو كامل قال حدثنا حماد ابن زيد أن أنس ابن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما قلت أرأيت ركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال قلت إني لست عن هذا أسألك. قال إنك لضخم ألا تدعني أستقرئ لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الآذان بأذنيه. قال خلف أرأيت ركعتين قبل الغداء؟ ولم يذكر صلاة. وقال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما بمثله وزاد ويوتر بركعة من آخر الليل وفيه فقال به به إنك لضخم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أكبة بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال أن تسلم في كل ركعتين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. وقال حدثني إسحاق ابن منصور قال أخبرني عبيد الله عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو نضرة العواقي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. نعم. dari ابن عمر رضي الله تعالى عنه dia mengatakan bahwa أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. Ada seorang memanggil Nabi صلى الله عليه وسلم dan dia di masjid. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kaifa utir solat al-lail? Bagaimana aku witir solat malam? Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man salla falyusalli matna matna. Siapa yang salat maka salatlah dua rakaat dua rakaat. Wa in ahassa ayusbiha, kalau dia merasa akan subuh, sajada sajadatan, dia sujud satu sujud. Jadi maksudnya dia salat satu rakaat, ya. Wa autarat lahu ma shalla, maka sujud tadi itulah yang menjadikan witirnya terhadap apa yang telah dia salatkan. Yani dia mengerjakan satu rakaat. Hadis 1761 dari Anas bin Sirin, dia mengatakan, aku bertanya kepada Ibnu Umar, qultu, dengan aku mengatakan, ara'aita ar-raka'ataini qabla salatil ghadati a'utilu fihima al-qira'ah, apa pendapatmu dua rakaat sebelum solat subuh, apakah aku memperpanjang bacaan di dalam dua rakaat itu? Qal, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili mathna mathna wa yutiru bi raka'ah. Nabi salat malam dua rakaat kemudian dia melakukan witir dengan satu rakaat. Qal, lalu orang tadi berkata, yakni Anas bin Sirin, qultu inni lastu an hadha as'aluk. Aku katakan, aku tidak menanyakan kepadamu tentang ini. Lalu Ibnu Umar mengatakan, qala innaka ladakham, sesungguhnya engkau ini adalah orang yang kurang adab. Ya, dakham itu menunjukkan tentang kurang adab. Kenapa? Karena belum selesai Ibnu Umar berbicara, dia sudah potong. Ya, ini menunjukkan kurang adabnya. Qala innaka ladakhmun ala tad'u ala tad'uni, tidakkah kamu biarkan aku an astaqri'u lakal hadis, agar aku menyelesaikan pembacaan hadis kepadamu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili mathna mathna wa yutiru bi raka'ah wa yusalli raka'atayn qabla al-ghadati ka'anna al-adhana bi udhunayhi. Nabi solat malam dua rakaat, witir dengan satu rakaat, solat dua rakaat sebelum subuh, seakan-akan azan di kedua telinganya. Mana dari ini? Qadhi mengatakan, al-muradu bil-adhan, maksud dari azan ini adalah iqamat. Wa huwa isyaratun ila shiddati takhfifiha bis-sunnati ila baqi salatihi. Ini seakan-akan menunjukkan bahwa Nabi sangat meringankan atau cepat solat solat dua rakaat sebelum subuh ini dibandingkan kepada solat-solat yang lain. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya juga, Aisyah mengatakan seakan-akan dia tidak membaca Al-Fatihah. Dibandingkan dengan solat yang lain, solat dua rakaat sebelum subuhnya sangat ringan sekali. Hadis berikutnya 1762 masih dari Ibnu Umar menjelaskan tentang riwayat seperti tadi. Ada tambahan di dalam, wa zada wa yutiru bi raka'atin min akhiril lail, dan dia witir satu rakaat di akhir malam. Wa fihi faqala mahmah innaka ladakhm. Ungkapan mahmah itu adalah ungkapan yang menunjukkan zajar, yakni hentakan supaya orang ini berhenti. Yani ini menunjukkan bahwa sikap itu sikapnya adalah yang tidak baik. Kemudian Ibnu Umar juga meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi mengatakan, salatul laili mathna mathna, salat malam itu dua rakaat dua rakaat. Fa idza ra'aita anna subha yudrikuka fa autir bi wahidah, jika engkau melihat bahwa subuh akan kamu dapatkan atau akan mendapatimu, maka witirlah satu rakaat. Faqila Ibnu Umar, ada yang bertanya kepada Ibnu Umar, ma matna matna, apa arti matna matna itu? Qala ain tusallim fi kulli rak'atayn, engkau bersalam setiap dua rakaat. Kemudian hadis dari Abi Sa'id, Nabi SAW mengatakan, utiru qabla an tusbihu, berwitirlah atau kerjakanlah witir sebelum kalian masuk pada waktu subuh. Begitu juga riwayat berikutnya bahwa Abi Sa'id memberitahukan kepada mereka bahwasanya mereka bertanya kepada Nabi tentang witir, faqala autiru qabla subhi, witirlah sebelum subuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita hadis-hadis yang kita pelajari tadi bahwa witir itu adalah solat yang sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikerjakan yang sebaiknya adalah di akhir malam sebelum subuh. Maka witir itu satu rakaat sudah cukup dan solat malam dikerjakan dua rakaat, yakni setiap kali dua rakaat salam. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.